bah pene pele. Di naman ikaw ang panalangin. Bakit pa ba umiibig kung sa panaginip lang kita katabi? Paano ko ba lumalaban kapag di ikaw ang pinaglaban? Paano ko ba mabibitawan dahil pagod ako at alam kong mali? Mali ang ipilit ibigin ka, mali ang ikaw at ako sinta. Maling panahon di tutugma, maling panalangin. Hindi ikaw ang para sa akin. Isinisigaw ka man ang puso, kahit pa sabihin pwede tayo. Tatlong hiling sa mga bituin bago kita lisanin. Huwag kang magmamahal sa maling panahon. Mali ang ipilit ibigin ka, mali ang ikaw at ako sinta. Maling panahon di tutugma, maling panalagin. Hindi ikaw ang para sa akin. Para doon, sa minahal mo, minahal ko, minahal natin, pero sa maling panahon. Mali ang ipilit, ipikin ka. Mali ang ikaw at ako sinta. Maling panahon di tutugma, maling panalangin. Hindi ikaw ang para. Sa akin.